Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Sikke en nostalgisk sang her, Mads Fuglede. Small Town. Alle mine venner er fra Small Town. Alle mine fans er fra Small Town. Det rigtige Amerika ligger i Small Town. Det er John Cougar Mellencamp. Den her sang, den blev brugt i valgkampen i 2004. Ja, det var John Edwards, der brugte den. Mange forbinder Bruce Springsteen med sådan Small Town America. Det er han egentlig ikke. Han er fra lidt andet USA. Hvis man taler om det, der hedder det amerikanske heartland, det er alt, som egentlig er alt i USA, hvor man ikke kan se vand fra, eller rigtig komme til noget vand til, så er sådan indbegrebet af det her USA, det er i lige så høj grad John Cougar Mellencamp, som jo synger om, at når man er fra den amerikanske provins, så har man selvfølgelig også provincielle idealer og provincielle drømme, og man har en anden horisont i tilværelsen. Og John Edwards var selv fra det her USA, fra South Carolina, og blev senator fra North Carolina, stillet op i 2004, gjorde i lang tid en god figur mod John Kerry og stillede op igen i 2008, og det var så der, han fuldstændig imploderede som kandidat. Han er endt med sin ret tragiske politisk karriere. Konen dør af brystkræft i 2010 undervejs. Han får et barn med en elskerinde næsten samtidig, og det kan jeg godt sådan afsløre til alle, der har politikerdrømme. Det skal man ikke satse på, hvis man vil have et godt renommé. Så det rykkede det hele fra hinanden for John Edwards, at mens konen var under behandling, i kræftbehandling, der havde han haft en udenomsægteskabelig affære, og så gik han helt i hundene. Og der var sådan en periode, hvor man kunne efter sigende møde ham på bar i Washington D.C., og i 2013 måtte hans læge sige til ham, hvis han ikke holdt op med at drikke meget snart, så ville han dø meget, meget hurtigt. Nu er han vist tilbage i sin gamle branche, som er det, amerikanerne kalder ambulance chasers. Han er sagfører og lægger sag an i sådan nogle erstatningssager i USA, men politiker bliver han nok aldrig igen. Men til gengæld så var det jo den berømte amerikanske historie om comeback. Han er stor, han falder helt ned i søle, så rejser han sig igen, fordi han knokler løs. Den her small town America mentalitet og nostalgi, den kender vores gæst i dag, Nicolai Wammen, politisk ordfører for Socialdemokratiet, tidligere forsvarsminister, men meget vigtigere for os her i dag i kampagnesporet, tidligere udvekslingsstudent i en lille bitte by i Massachusetts i 1987-88, Newburyport, Massachusetts. Nicolai, hvad var det for en small town America, du så der? Jamen, det var en forholdsvis lille by, som man kunne se det i en tv-serie eller film, hvor det var sådan traditionelle amerikanske værdier, og hvor jeg gik på high school og på egen krop oplevede, hvad det vil sige at bo i Amerika. Og det var dengang Ronald Reagan var præsident, så det er et USA, der selvfølgelig har forandret sig, men mange af de værdier, som var i den by og det lokalsamfund, er jo noget, der stadigvæk gør sig gældende i USA. Så hvis man virkelig skal lære USA godt at kende, så er det en rigtig god idé at bo der. Det var så ikke small town America i den forstand, at det var inde i, hvor man ikke kunne se vand, fordi som navnet på byen antyder, så kunne man godt se vandet. Man kunne faktisk se Atlanterhavet. Men det var alligevel et samfund, sådan 60-70 kilometer nord for Boston, som var mere traditionelt, end man vil opleve det i de store byer. Og så er det jo et område i USA, Nikolaj, som er præget af, at det var et område, der havde en bedre fortid end muligvis nutid, altså et område, hvor der var arbejde, klassisk industriarbejde tidligere. Ja, men det var også et område, i og med, at det er Massachusetts, og i og med, at det er forholdsvis tæt på Boston, så var der jo mange, der pendlede frem og tilbage hver dag. Så det er et af de steder, som jeg tror vil klare sig forholdsvis godt i forhold til de steder, hvor den tunge industri har været hårdt ramt, og hvor man jo fortsat kæmper for at komme helt tilbage på sporet. Godt. Senere, der skal vi tale meget mere med Nikolaj om det, vi vil kalde vores hovedemne i dag, nemlig politiske store kampagner, debatter på tv i USA og op igennem de sidste flere årtier i virkeligheden, vil vi komme tilbage til. Men vi starter lige med noget helt aktuelt, og jeg synes, vi skal starte med en ret opsigtsvækkende udtalelse fra præsident Barack Obama, som jo naturligvis under demokraternes konvent gjorde det klart, at han støtter Hillary Clinton og ikke ønsker Donald Trump som præsident. Men i går, der gik han endnu længere. Prøv lige en gang at høre, hvad han sagde i går. I think the Republican nominee is unfit to serve as president. I said so last week, and he keeps on proving it. The notion that he would attack a Gold Star family, the fact that he doesn't appear to have basic knowledge around critical issues in Europe, in the Middle East, in Asia, means that he's woefully unprepared. This is not just my opinion. I think what's been interesting is the repeated denunciations of his statements by leading Republicans. If you are repeatedly having to say in very strong terms that what he has said is unacceptable, why are you still endorsing him? This isn't a situation where you have an episodic gaffe. This is daily and weekly where they are distancing themselves from statements he's making. There has to be a point at which you say, this is not somebody I can support for president of the United States. There has to come a point at which you say, enough. Ja, der er to ting, Mads Fuglede, som Barack Obama siger. Den ene, det er, at han siger simpelthen, at han er unfit. Han er ikke parat til at blive præsident. Han har ikke basal indsigt i afgørende ting. Det er sådan den ene halvdel. Den anden halvdel, han siger, det er, at alle disse republikanske topfolk, der gentagende gange lægger afstand til det, han siger, de må også snart tage skridtet fuldt ud og sige, vi kan heller ikke støtte ham som præsident. Det er dog en meget stærk udtalelse af en siddende præsident. Det er det. Nu skal man selvfølgelig allerførst lige gøre opmærksom på, at Obama er jo ikke en, vi havde regnet med, stillede sig op og talte pænt om Donald Trump. Men jeg har ikke hørt fra tidligere, at man har en siddende præsident, der går ud og så klart tager afstand. Som regel kommer præsidenter ud og fører lidt valgkamp og bygger selvfølgelig deres egen kandidat op, ofte ved ikke at tale modstanderen så meget ned. Det er noget, man sådan lidt forbinder med den rolle, man har som præsident, at det er en form for uskik, at man blander sig. Men her går altså Obama ud og siger, at han er unfit. Og man skal forstå, det her unfit, det har jo så mange der er så mange billeder forbundet med det. Altså unfit, det går jo faktisk meget på, ikke bare det her med, at han ikke rigtig har viden til det, men også, at der er noget ved selve Donald Trumps person, hans psyke, som gør, at han ikke er parat til at være præsident. Det er egentlig det, som Obama er ude at sige, og det er stærk tobak. Det har man ikke set tidligere. Nikolaj Vammen, du var jo til stede til Demokraternes konvent sidste uge og hørte jo også præsident Obamas tale der. Hvor meget i krogen, når du gik og talte med de demokratiske politikere, hvor meget har de den der fornemmelse af, at det er ikke bare en politisk modstander, men det er faktisk en, de, som Mads antyder, de ikke mener er mentalt parat til at være præsident? Det er i hvert fald en diskussion, der kommer mere og mere op til overfladen, altså hvor man tidligere mand og mand imellem har gået og talt om, jamen er han nu klar til det, hvis han vinder i november, så er der jo flere og flere, der nu offentligt går ud med den kritik, og i hvert fald antyder, at det er han ikke. Obama var ude i går Men der har også været andre på banen med lignende budskaber, og det lå som sådan en undertone under det demokratiske konvent, at det ikke bare er en politisk modstander, man er oppe mod, hvor man er dybt uenig i vedkommendes politiske holdninger. Det er en politisk modstander, hvor man simpelthen er grundlæggende i tvivl om, han vil være i stand til at bestride embedet. Ja, fordi hvis vi kigger tilbage på det sidste konvent, som demokraterne havde i 2012, der var vi begge to til stede på samme tid, da det var i North Carolina, Charlotte, North Carolina. Der havde man jo ikke den fornemmelse af, at de gik rundt og sagde, at der sådan var noget grundlæggende forkert ved Mitt Romney, den daværende modkandidat. Ham var man, om jeg så må sige, bare politisk uenig med. Ja, og derfor har Mads jo ret i, at det er helt usædvanligt i amerikansk politik, som jo kan være barsk og råt, og i øvrigt, det er ikke noget, der er kommet bare i år. Altså, hvis man tager hele den amerikanske politiske historie, og det kommer vi måske også tilbage til, så har det jo været fyldt med kampe og slagsmål. Og også, da Lincoln stillede op i sin tid, i dag er han jo en helgen i begge politiske lejre. Dengang blev han jo angrebet hårdt af sine politiske modstandere og blev beskyldt for det værste. Men på trods af det, så er det alligevel usædvanligt, at man ikke alene i demokratiske kredse, men jo også blandt andre politiske kredse i USA, i større og større grad kritiserer Donald Trump. Og for eksempel Bloombergs tale på det demokratiske konvent, der gik han jo benhårdt efter Donald Trump og sagde blandt andet, at USA skal vælge Hillary Clinton, fordi man har brug for en sane president. Ja. Altså, det er virkelig hårde angreb, der bliver sat ind på Donald Trump. Og jeg har det ligesom, Mads, jeg kan ikke huske, at man har haft en så hård og personlig tone. Nu hører det jo så også med til historien, at Donald Trump jo heller ikke selv holder sig tilbage. Nej. Altså så sent som i går kom han jo med nye angreb på Hillary Clinton, og sagde, at Bernie Sanders havde lavet en pagt med djævlen, og så tilføjede han, ja, hun er djævlen. Og det er trods alt også usædvanligt i amerikansk politik. Det er det, og jeg ved også, Mads Fuglede, du har lagt mærke til, at Donald Trump nu i den såkaldte stump speech, altså hvad skal man sige, det han siger hver gang han har ordet til et eller andet møde, ja, der er han begyndt at sige, at systemet er rigged, altså at der er et eller andet i systemet, der vil hindre ham i at blive valgt. Jamen, han har egentlig hele tiden sagt, at det politiske system i USA var et system, der var etableret på en sådan façon, at kandidater som ham ville have det rigtig svært. Underforstået, når han sagde Rick tidligere, handlede det mere om, at partiapparatet modarbejdede ham. Den, der skulle give penge, modarbejdede ham. Den måde, man valgte delegeret på, altså primærvalgsforløbet, der var hele tiden noget, han mente var sådan, skal vi sige, bevidst designet til, at en outsider som ham skulle have det svært. Og i den forstand, der betød rigt, altså at det bare var et system, der var iscenesat på en sådan façon, at det ikke kunne støtte ham. Når han taler om rigt nu, så taler han om det på en anden façon. Nu taler han om, at hvis han taber valget i Florida eller andre steder, så vil det være fordi, at der er nogen, der er snydt. Så han simpelthen begyndt at opbygge en konspirationsteori om, at der er to scenarier. Enten vinder han, eller også så taber han, og hvis han taber, så er det fordi, nogen har snydt. Og det er jo, altså, det er jo meget farligt at gå ud, som altså, det kan Nicolaj jo sikkert sige mere om. Altså hvis man havde politikere, der sådan gik ud og sagde, at det er jo direkte angreb på ens egen demokrati, hvis man går og siger, at ens valgsystem er etableret eller designet på en sådan måde, eller er der nogen, der snyder med det, sådan at de, der vinder, ikke kommer til at vinde alligevel, fordi man laver valgsvindel. Ja, det ville i hvert fald være bindegalt at sige den slags i Danmark. I USA kan man sige, at der er den luft til debatten, at der jo har historisk set været eksempler på valgsvindel. Og hvis man ser på valgkampen mellem George Bush og Al Gore, så netop Florida var jo et sted, hvor der til den dag i dag er diskussion om, hvorvidt alle stemmer blev talt eller ej. Og derfor tror jeg også, at det er interessant at se det ordvalg, der er for Trump, fordi indtil for ganske nylig, der har tilgangen fra hans side jo været, at han ville vinde so big. Der var ikke noget som helst at komme efter. Den var nærmest hjemme. Nu begynder han så at sige, at hvis det alligevel det utænkelige skulle ske, at han taber, så er det fordi, at der er sket snyd og svindel. Og uden nu at skulle stå og kigge alt for meget i krystalkuglen, så kan man måske godt se for sig et scenarie, hvor at Hillary Clinton vinder præsidentvalget, men at det er meget tæt i nogle af de afgørende stater, og at man så får et skuespil, eller hvad man nu vil kalde det, hvor Trump går ud og siger, at der er blevet snydt, og så alverdens retssager, der bliver anlagt. Mm-hmm. Det er jo langt fra sikkert, at det sker, men jeg tror, at han er ved at varme op til, at han er parat til at gå hele vejen, også juridisk, hvis han mener, at det kan hjælpe ham. Også fordi, hvis han ikke vinder denne her gang, så tror jeg, at der er meget, meget få, der ser ham som en realistisk præsidentkandidat for republikanerne gangen efter. Vi skal jo også huske på, at Donald Trump har haft, nu siger Mads, at han er måske ved at opbygge en slags konspirationsteori. Han havde jo meget held med op til sidste valg at være en slags bannerfører for den diskussion, den påstand, at præsident Obama slet ikke var født i USA. Det kørte han ganske længe. Lad os lige prøve at skifte til noget andet, der er interessant, nemlig det, man kalder The Republican Civil War, som er i gang lige nu, en slags borgerkrig i partiet. Lad mig bare prøve at forestille, lad os lige prøve at forestille os, at den situation, der foregår i Trump og hos republikanerne i øjeblikket, foregik i dit parti herhjemme. Ja, det kan man ikke forestille. Nej, vi tænker alligevel eksemplet. Der er valg næste gang. Mette Frederiksen stiller op som jeres statsministerkandidat. Du, Henrik Sass Larsen, borgmesteren i Aarhus, borgmesteren i København osv. osv. vil ikke rigtig støtte hende. Nogle gange siger I måske, at hun er forfærdelig. Hun vil ikke støtte borgmesterkandidaten i Aarhus, borgmesterkandidaten i København, den politiske ordførers valgkamp osv. osv. Det er jo sådan en situation, vi har i republikanernes parti i øjeblikket, at de ledende politikere i kongressen, de ikke helt undsiger ham, men de er tæt på, og Donald Trump, som det seneste, har nu sagt, at han ikke vil endorse, altså støtte, Paul Ryan og John McCain, to topfigurer i Republikanernes parti. Det er jo en barok situation. Ja, altså det tætteste eksempel, man vel kan komme på det i nyere dansk politisk historie, det var vel det, vi så omkring Venstre, da de mødtes i Odense, hvor de var delt op i to lejre, og ledelsen i Venstre tydeligvis var dybt splittet, og det var lige ved, at Lars Løkke Rasmussen var blevet gået. Det er en helt, helt usædvanlig situation, der er. Og man kan sige, at den er dybt problematisk for Trump og det republikanske parti, på i hvert fald to måder, og sikkert mange flere. For det første, fordi det jo mildst talt ikke viser sammenhold, at Trump ikke er parat til at gå ud og endorse, altså at anbefale den ledende republikaner i repræsentanternes hus, Ryan, og han da for et par dage siden, han er jo meget på Twitter, gik ud og talte rigtig pænt om Ryans modkandidat til at blive republikanernes bannerfører i det distrikt, hvor han stiller op. Så det er jo noget rod. Og det andet, der er dybt problematisk for republikanerne her, det er jo, at det tager opmærksomheden væk fra det, de gerne vil tale om. Det republikanske folk allerhelst vil tale om, det er alle Hillary Clintons svage sider. Men det, som man stort set kun taler om i øjeblikket, det er balladen internt i det republikanske parti, og så de forskellige udtalelser, Trump kommer med, som selvstændigt giver ham problemer, og som kaster yderligere benzin på balladen internt hos republikanerne, fordi når han går ud og taler nedsættende om kaptajn Karns familie, så som en tidligere amerikansk soldat, der blev dræbt i 2004, og hvor hans familie var med på konventet, I har måske også været inde på det her programmet, så får det jo en fremtrædende republikaner, senator, tidligere præsidentkandidat John McCain til at gå ud og tage afstand fra ham. Og så kører det hele en gang til med, at republikanerne skændes indbyrdes. Og Mads Fugle, vi ser det jo også på den måde, det var du allerede inde på tidligere på ugen. Hvad betyder meningsmålingerne, som er der lige nu, som vi ikke kan lægge så meget lid til? Men det vi kan, det er, at vi kan se, går en frem, så er der større chance for, at vedkommende får økonomisk støtte, går en tilbage, så er der mindre chance for det. Det kan vi jo simpelthen helt konkret se nu ved, at nogle af de donorer, som republikanerne plejer at have, de falder fra. Ja, Trump har simpelthen usædvanligt svært ved at rejse penge. Normalt er republikanerne ikke helt så gode til som demokraterne, men de plejer at være godt med, fordi de især har nogle meget, meget rige mænd og kvinder i det amerikanske erhvervsliv, der gerne spytter i kassen. Som regel skal man dog vide, at de her fra erhvervslivet ofte spiller på to heste. De giver både penge til den demokratiske kandidat og den republikanske kandidat. Man vil bare gerne have, at man er på det vindende hold på en eller anden façon. Men dem, der sådan giver mange penge, og som kan være med til at skabe de her kampagner ført gennem superpacks, dem har vi ikke rigtig nogen af, der rigtig møder op på Trumps side. Og det betyder jo, at Trump jo lige nu ligner en kandidat, der skal føre kampagne næsten ufinansieret. En af dem, der er faldet fra, Mick Whitman, som altså stillede op til guvernørvalget i Californien, jeg kan ikke huske, om det var sidste gang eller forrige gang, meget velhavende, vigtig person i det republikanske bagland, gik simpelthen ud og sagde, at hun vil stemme på Hillary Clinton. Ja, hun skrev på Facebook, at hun havde tænkt sig at sige det, som det var, at hun kunne ikke støtte Donald Trump. Hun opfattede ham som en, der var både racistisk og sexistisk og i gang med at dele USA på fasoner, som hun ikke kunne leve med, og hun mente, at Hillary Clinton var en kandidat, som var langt over ham, skal vi sige, i kvalitet og vision for, hvad der skulle ske med USA, og det var noget af en faneflugt der. Hun er nok, altså, jeg tror ikke, vi kommer til at se mange af den type udmeldinger, fordi et er, at man ikke kan lide sin egen kandidat, men det at skifte til det modsatte partis kandidat, det er alligevel så illoyalt, og det kommer man til at betale en meget høj pris for, hvis man er intern i partiet. Men bare det at sige for mange andre republikanere, at de ikke vil stemme på ham, uden direkte at give deres støtte til Hillary Clinton, vil i den sammenhæng også være lige så voldsomt. Frastødende var simpelthen ordet, hun brugte. Ja, og det er jo et billede på, hvordan mange i det republikanske establishment ser på Trump. Og en bekymring, man har blandt mange republikanere lige nu, det er, at han simpelthen ikke har penge nok til at føre valgkampen, fordi han jo i den tidlige fase har baseret sin valgkamp grundlæggende på at sige provokerende ting, så han ikke behøvede at købe sig til tv-tid med reklamer. Og så har han selv taget lidt af sin egen formue og egentlig gjort det til et argument i sig selv. Jeg er ikke i lommen på nogen, har han sagt. Jeg betaler selv, og det har virket attraktivt. Problemet er bare, at nu kommer han til den fase, hvor det bliver rigtig, rigtig dyrt. Og der er ikke ret mange republikanske donorer, der står i kø. Hvis man ser på hans kampagneorganisation, så består den af cirka 60 fuldtidsansatte, hvor Hillary Clintons er på cirka 600. Og selvom man kigger meget på meningsmålinger og andet, og det er jo også vigtigt, så er det, der jo er helt afgørende på valgdagen, om man har en organisation, der er stærk nok til at get out the vote, altså få sine vælgere hen til stemmestederne. Og der er altså en stigende bekymring hos republikanerne i, at det kan være lidt af en papirstiger, han har fået bygget op, der simpelthen ikke har folkene på jorden til at få indsatsen i hus. Og så bare en enkelt detalje mere, at udover det eksempel, du nævnte, så er der også de såkaldte kokbrødre, som er måske de tungeste donorer til republikanere, mange, mange milliardærer, som i årevis har finansieret republikanske kandidaters valgkamp mod demokrater. Og de har simpelthen indtil videre i hvert fald sagt, at de vil ikke give penge til Donald Trump. Så sent som for et par dage siden, så kom det frem, så gik Donald Trump ud på sædvanlig manér og sagde, at det var ikke fordi, de ikke ville give ham penge, han ikke ville tage imod penge fra dem. Og det ved alle jo, det er løgn. Lad os lige prøve at høre vores gode ven Donald Trump også tage ordet i går, fordi endnu en gang, det har rent ud sagt været en 4-5 dage, der er gået den skæve vej for Donald Trump. Det tror jeg godt, vi kan tillade os at sige, uden at lyde som om vi er alt for subjektive. Ej, hvis det er en rigtig møg uge. Det har været en møg uge, kan man godt kalde det. Ikke? Og i går, der valgte han så også, at han nær sagt at sige noget, som man normalt ikke gør, nemlig noget ikke så pænt om en mor med en baby til et valgmøde. Lad os høre dette klip. I have the biggest bank in the world as a tenant of mine in New York. The biggest in the world, a Chinese bank. Don't worry about that baby. I love babies. So I love babies. I hear that baby crying. I like it. What a baby. What a beautiful baby. Don't worry. Don't worry. The mom's running around like, don't worry about it, you know. It's young and beautiful and healthy, and that's what we want. Okay. But look. We have the piggy bank. They have ripped us to shreds. Ripped us absolutely to shreds. Actually, I was only kidding. You can get the baby out of here. That's all right. Don't worry.